ना जाने कब से उम्मीदें कुछ बाकी है मुझे फिर भी तेरी याद क्यों आती है ना जाने कब से जितना भी तुम मुझसे पास तेरे में अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में जिंदगी से कोई शिकवा भी नहीं है अब तो जिंदा हूँ मैं इस ऐसी है ये तेरी बढ़ती जाए आहट ऐसी है ये तेरी मुझको सताए यादें गहरी है इतनी दिल डूब जाए और आंखों में अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने सभी बातें हैं बुला दो उन्हें मिटा दो अब तो आदत सी है मुझको।